جب گرے خاک پر شہن ماں سے کہا اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا, اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. میں حسین, میں حسین, میں حسین, میں حسین. اپنے زخموں کا کیسے کروں میں بیان, میرا ہر زخم اے ماں ہے تجھ پر آیا. رکے چلتا ہے سانسوں کا یہ کارواں, وقت آخر قیامت کا ہے یہ گھوماں. دشت کا ہر سما بھی ہے دھندلا گیا, اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. میں حسین, میں حسین, میں حسین, میں حسین. کیسے گودی میں رکھوں تیرے اپنا سر, ہر جگہ تیر پیوست ہے جسم پر. پاس آئے بھی کیسے یہ زخمی سر, التجا ہے کہ اب تو ہی آئے ادھر. میرے زخموں کی بھی ہے یہی ایک صدا, اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. پہ قیموں کے بچوں کو ہے انتظار, الاتشی لبوں پر ہے جن کے پکار. سن کے آواز پیاسوں کی یہ دل بگار, دل کے ہوتے ہیں سینے میں ٹکڑے ہزار. پیاسوں کی بجھاؤں میں کیسے بھلا, ماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. مجھ کو بچپن کی یاد آ گئی وہ گھڑی, تیرے رخصت کی تھی جو مصیبت بڑی. آج پھر وہ مصیبت ہے سر پہ کھڑی, یہ گھڑی رخصت کی بڑی ہے کڑی. اماں دے رخصت کا مجھے حوصلہ, ماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. گودی میں سرما درے دل ہری, صاف کرتی ہے کیوں تم بھی سر کی جبی. بے مروت جفا جو ستم گر لئی, چمر کو یہ محبت گوارا نہیں. کاٹ دے گا وہ کنجر سے میرا گلا, اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. بولے مادر سے سرور تمہیں روح سکی, وقت ماں آ گیا ہے میرا آخری. ہوگی سر اور تن میں جدائی, ابھی مل نہ پائے گا سر میرا تن سے کبھی. حشر تک دونوں یوں ہی رہیں گے جدا, اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. کیسا تھا وہ شخص مارتا تھا کسے, ماں نے پالا بڑے ناز سے تھا جسے. سامنے ماں کے گردن ہو کٹتی رہے, ماں یہ غم اپنے بیٹے کا کیسے سہے. کیا مصیبت کا تھا سخت وہ مرحلہ, اماں گودی میں مجھ کو چھپا لے ذرا. تشنا لب پہ ستم در ستم, ڈگمگانے لگے انبیاء کے قدم. ضرب پہ ضرب کرتا تھا وہ بے رحم, माँ को आवाज देते थे शाहे उमर, आखिरज कट गया तशना लब का गला, गूंजती ही रही रन में शह की सदा, लाशे पर गंद से मादरे कसत मुस्तरिब होके करने लगी ये सुखन, आइए देखिए या शहे दो जमन, या अली देखिए अपना ये कुल बदन, सर बुरीदा है दश्ते बला में पड़ा, गूंजती ही रही रन में शह की सदा, शबीर शबीर के दर्द से रुक साबिर भी आलूदा है गर्द से, आहें सोजा से हो या के हो सर्द से, इल्तिजा है मेरी ये जनो मर्द से, बहरे तस्लीम गम की करो इक्तदा, बीबी जहरा तुम्हें देगी इसकी जजा, बीबी जहरा तुम्हें देगी बीबी जहरा तुम्हें देगी इसकी जजा, बीबी जहरा तुम्हें देगी इसकी जजा।